ostatnią reklamą na najbardziej rozpoznawalnym budynku Warszawy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Ciągle trudno w to uwierzyć, ale to już pewne. Transmisje z siatkarskich mistrzostw świata zostaną zakodowane przez telewizję Polsat. To ona posiada prawa do pokazywania mundialu, a jej szefowie zdecydowali, że w otwartym kanale będzie można obejrzeć jedynie mecz otwarcia mistrzostw, czyli spotkanie Polska-Serbia w Warszawie. W Gliwicach z kolei zakończyła się już pierwsza połowa meczu Ruchu Chorzów z duńskim Zbiergiem. To mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Na razie mamy w nim remis 0-0. Co ciekawe, spotkanie rozpoczęło się z 10-minutowym opóźnieniem, bo goście z powodu ulewy nie dotarli na czas na stadion. Punktualnie mają zamiar zameldować się za to piłkarze Lecha Poznań na obiekcie Stjarnan FC na Islandii. Też grają dziś o czwartą rundę kwalifikacji Ligi Europy. Kibicuje im były reprezentant Polski Jacek Krzynówek. Nie patrzmy na podziały, patrzmy na nasze drużyny, które próbują awansować do europejskich pucharów i trzymajmy za nie kciuki. Początek meczu Lecha o godzinie 20:30. Tego spotkania, podobnie jak meczu Ruchu, nie transmituje żadna z polskich telewizji. Teraz lekka atletyka i Mistrzostwa Polski w Szczecinie. W konkursie rzutu młotem wygrać mogła tylko Anita Włodarczyk i wygrała rzutem na odległość 75 metrów i 85 centymetrów. Nikogo nie lekceważę, mimo czy dziewczyny rzucają 70 czy 78, to zawsze są to moje walki. Nie pierwszy raz startuję na Mistrzostwach Polski seniorów jako faworytka. To prawda i jeszcze nie raz Anita w takiej roli startować będzie. Jedną z faworytek wielkoszlemowego US Open miała być Nali. Miała, ale nie będzie. Chinka właśnie poinformowała, że rezygnuje z udziału w turnieju na kortach Flushing Meadows. Odwołała też starty w Montrealu i Cincinnati. Wszystko przez problemy z kolanem, na które wiceliderka światowego rankingu tenisistek narzeka już od marca. Na wiadomości sportowe w Trójce nie ma co narzekać. Należy na nie jedynie poczekać. Kolejne za 2 godziny zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Krótko o pogodzie, krótko, bo właściwie zmian nie widać. W piątek, w sobotę i w niedzielę i wszystko wskazuje także na to, że i w poniedziałek i we wtorek pogoda bez zmian, czyli wciąż upalnie i wciąż możliwe burze. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska już na stanowisku. Dobry wieczór, Agnieszko. Dzień dobry, Robercie. Przyjemnie tutaj, prawda? Na Boże upał. A tutaj klinka. Tak, ale właśnie dostałam SMS-a od Opszany. Ona już jest w Katowicach, bo dzisiaj rozpoczyna się burzowo, festiwal. Tam leje i ona do mnie napisała, żebym zabrała kalosze. Nie, nie, nie. Nie będę kolejnego festiwalu chodziła w kaloszach. Czy mogę zaryzykować? Ja jutro jadę. Jak najbardziej. W tej chwili burze na Górnym Śląsku. One idą wyschną. W kierunku na Kielce. Tam się wyprztyka i te piątek, sobota, niedziela. Miejmy nadzieję. Albo się policzymy po weekendzie. Ale na wszelki, no ile kalosze ważą, Agnieszko? Moje? O. No. Ona ma podkuty. Nie, nie. Ma fajne, kolorowe kalosze w kwiatki. Nie, to Opszana akurat. Ja mam czarne, podkowy stylowe. W kwiatki. Jak moja natura. Zapraszamy do reklamy. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W makro zestaw Lenor, 3 litry różne zapachy, tylko za 15,98. W makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku. I masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. iPad to urządzenie najwyższej jakości, które w połączeniu z licznymi aplikacjami staje się wielofunkcyjnym narzędziem do pracy i rozrywki. Teraz dzięki specjalnej ofercie Orange możesz cieszyć się iPadem mini już od 99 zł lub iPadem Air od 499 zł. Przyjdź do salonu iSpot Apple Premium Reseller i dowiedz się więcej. Przyjdź do Rossmana i wzmocnij swoje włosy dzięki nowej promocji. Szampon Nivea Long Repair aż 400 ml kupisz teraz za jedyne 8,79. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21. Nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Kiedy jak nie teraz grać właśnie takie utwory, Vampire Weekend i piosenka na temat, zamówiona przez wszystkich, którzy są na wakacjach, Holiday, na rozpoczęcie dzisiejszego wydania programu alternatywnego. Rozpoczynamy. Otwieramy bramy do muzyki. Spotkanie z singlem tygodnia, spotkanie z płytą tygodnia, spotkanie z gościem nawet. Po 20 odwiedzi nas Tobiasz. Ostatnio jest w Warszawie i można się z nim spotkać właśnie teraz, ale poza tym podróżuje. I o tych podróżach jego, przede wszystkim muzycznych, będziemy rozmawiać po godzinie 20. Jeszcze jedna rzecz. Ezra Kenny, który przed chwilą pojawił się jako wokalista oczywiście zespołu Vampire Weekend, pojawi się także po godzinie 20 w zupełnie innym repertuarze. Mam nadzieję, że zabrzmiało to zachęcająco, aby zostać z nami do 21. To teraz Royal Blood. You Czy dobre tempo? Dobrze grają. Vampire Weekend jako pierwsi. Royal Blood, no a teraz Mark Lenegan i jego nagranie zatytułowane Sad Lover. Chociaż gdyby smutni kochankowie właśnie w takim tempie działali, nie byłoby najgorzej. Teraz przed nami spotkanie z naszym singlem tygodnia, zapowiedzią jednocześnie nadchodzącej nowej płyty zespołu Blond Redhead. Dripping, tak nazywa się ten utwór zapowiadający nowiutką płytę Nowojorczyków. Blond Redhead, to będzie propozycja, to będzie płyta, którą będziemy otwierać we wrześniu. Jeżeli ktoś jeszcze otwiera płyty, jest taki naprawdę oldschoolowy w swoim zamiłowaniu do trzymania muzyki w rękach. No to teraz troszeczkę gitar. Maybe you think I'm dumb or I'm crazy, but why do you think I'm standing? Markus Acher, jego zespół The No Twist, to jeden z tych zespołów, które jadą do Katowic, aby tam zagrać na OFF festiwalu, ale wcześniej Teleman, debiutancka płyta tego zespołu ukazała się, nagranie, którego posłuchaliśmy wspólnie, nosi tytuł Skeleton Dance. Na stronie Polskiej Radio PL / Trójka ja zapisuję tytuły i wykonawców, robię to w tym samym artykule, w którym zapisywałam wykonawców i tytuły ich utworów wczoraj, więc warto zajrzeć polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Jeżeli ktoś teraz siedzi i ma nad głową taki dymek, a w nim myśl, jak znaleźć tytuł i wykonawcę. Proszę bardzo, strona polskieradio.pl/trójka przynosi wszelkie odpowiedzi. A propos internetu i a propos debiutanckiej płyty Telemana, to może taka gorzka konstatacja. Debiut ukazuje się, młody zespół wydaje płytę w Wielkiej Brytanii i właściwie większość gazet czy też periodyków zajmujących się muzyką w tym kraju zamieszcza recenzję płyty. Nie wiem, kiedy dożyjemy takiego momentu, aby w Polsce płyta zespołu, który debiutuje, miała recenzję we wszystkich gazetach, które są wydawane, w każdej części Kultura, o ile oczywiście album na to zasługuje, rzecz jasna. Nie wiem, kiedy tak będzie, że wykonawcy będą mogli załączać na swoich profilach pełne, gigantyczne listy recenzji i dowodów na to, że są ludzie, którzy bardzo skrupulatnie słuchają, a co więcej, potrafią wyrazić zdanie na temat tego, co usłyszeli. No to teraz postawiam sobie bardzo wysoko poprzeczkę, otwieramy płyty tygodnia. Sin is still in our sons instilled. Sinister minds. So, so, so. plans on sinister dudes, sinister motifs, sinister woos, sinister shine off sinister fools, sinister hearts by sinister thrills, sinister ranks my sinister thrills. This all I hear from me to you. Started off rude, I finished smooth. His tools crew, our minds is fluid. Mirror, please tell him he's the dude. Princess is playing like I'm the show. Tell him this bitch, bitch, that's my crew. Tell her come time to show and prove. Lottery when the peach is true. Model be dog to teach his rule. In the jungles, I'm followed through. Every down is an audible. Cause every style I rock is swallowed whole. Some in old mind, some outright stole. Some of them foes, some be your bro. This another fly one, y'all blow. Corny ass folks, soft rolling dough. Crimping on top, my paper throw. My business is incalculable. My talcum whips, my falcon sword. Pimpish passion, palpable. Huey B's and Malcolm flow. Intimacies, I doubt you know. Down in them grooves, you came and go. Fucking with me, she stays in glow. Parallel lives and magic stones. All of our stories told in codes. From a future's past platoon, brought forth in rhymes. A secret memory of way better times where we just raising high. Couldn't sell us none of this shit. You could back us against the wall. You hit that clip, another clip. I'm asking, where did it go? What happened to my folks? Beauty bought by empty court. Loving what you thought. I can't understand why we couldn't hold sway and place ourselves behind all these things we paved the way. Plus, when they bask in your glow, they smile. Kings running, throwing something, bishops in the style. Jealous, jealous, no cold, betrothed. All his accolades are self-bestowed. He plotted talents through the mat, those mills. But never tell us what's behind the veil. Don't drink, don't smoke, don't juke, don't sniff, don't tote, don't strap. I was raised to figure that's your rat. Between hell and high water, he froze. Incandescent river, I just glow and flow. Where are you guys to go today? Well, I just got chose. I can no longer minister to y'all sinister dudes. Damn, you have to get in. Shabazz Palaces, jeden z tych zespołów, w przypadku których liczy się przede wszystkim muzyka, dlatego także, że świadomie unikają mówienia na swój temat. To nie jest jedna z tych grup, która maluje sobie usta, jakie to zabawne, daje się sfotografować, jakie to zabawne, i potem sprawdza, czy ludzie czytają o nich na różnych dziwnych portalach. Jest to jeden z tych projektów, czy też jeden z tych bytów artystycznych, do którego trzeba dotrzeć, i muzyka tutaj jest najlepszym sposobem i to jest świetne. Pytanie dzisiejsze dla tych, którzy chcieliby naszą płytę mieć na własność, a mówimy o płycie Lace Majesty, czyli drugim albumie Shabazz Palaces, dotyczyć będzie osoby, która jest w centrum tego kolektywu, czyli Ismaela Butterfly'a Butlera. Zresztą taki tytuł nosiło nagranie, którego posłuchaliśmy. Zatytułowane było Ismael. Może tak, ponieważ dzisiaj będziemy pisać, to pytanie może być dłuższe. Z jakimi jeszcze projektami hip-hopowymi, czy też raperskimi, czy po prostu muzycznymi, bez segregacji, czy też gatunków, możemy go połączyć? Poproszę o przynajmniej dwie nazwy, a odpowiedzi wysyłamy dzisiaj mailem na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Czekam na powiązanie głównego chłopaka z Shahbaz Palaces, czyli Ismaela Matlera, z innymi projektami muzycznymi, w których uczestniczył lub uczestniczy, to nie są proste wyrazy, start. I'm having my cake and I'm eating the cake. Yeah, I'm having my cake and I'm eating the cake. I'm having my cake and I'm eating the cake. I'm having my cake and I'm eating the cake. I'm having my cake and I'm eating the cake. Yeah. Lost inside a whirlwind. Syndicates of girlfriends. One night lay back in one's red coupe. She said, my boo, shall I push back the roof? Later on, I seen her whispered in her friend's ear. His lust is just so sincere. Got the feeling she was right on. As the purveyor of the tight song. Been Brazilian off the balcony. Resplendent, the falconeer. Lord, forgive me all these pleasures sought. He said, my son, just do us what thou art with. Will I ever have a clear mind? Simple pleasures equal with time. Why raise the sun and not dance in its light? Let the gods laugh at such questions with delight. And inside, sent a gummy to a vicious smirk. I get the green and cynic's pink purse. I drew it up to put him in the dirt. Oh, it's filthy with a plain word. To all my hustlers, goons, that is all. Secret meetings in the stratosphere. Gift, walk, wave, let it waver. Why not savor the flavor? Berlin, Detroit, Calabar, Momar, Dallas, Atlanta, O-Town, Addis, Gaza, Ramallah, Seattle, Neptune, Tunis, Larry, Trini, Mogadishu, Punjab, Kanye, Montreal, Bronx, Miami, Sao Paulo, Lisbon, Dudley, The Apple, Rio, Douro, Muscat, Moscow, Tizil, Curly, Memphis, Brixton, Paris, Hackers, Watts, Flipside, Kylo, Marshall, Simhar, Oslo, Swanee, czekamy cały czas na odpowiedzi dotyczące naszej płyty tygodnia. Shahbaz Palaces, Lace Majesty, nowa płyta tego... Nowa płyta, nie wiem jak to powiedzieć, bo właściwie nie wiadomo, kto poza Butlerem tam się pojawia. Słychać, że pojawiają się różni ludzie. Żadnych opisów, żadnych kredytów i tak dalej, i tak dalej. Tajemnicza sytuacja, ale liczy się po prostu muzyka, więc czekam na rozwikłanie samych spraw dotyczących Ismaela. Z jakimi jeszcze projektami muzycznymi, zespołami można go połączyć? agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. A teraz inna małpa z Polskiego Radia, Agnieszka Obszańska. Jedną nogą już na katowickim festiwalu, drugą jeszcze gdzieś hen w Polsce. Bo zanim przyjdzie czas na koncertowe skakanie, trzeba się trochę wyciszyć. Bardzo dobrze służy temu plecionkarstwo. Teren. Kultura. Więc ruszajmy do Cieszyna. Tam od 5 już lat Stowarzyszenie Serfenta prowadzi terenowe badania nad plecionkarstwem właśnie. Plecionkarscy działacze dokumentują, uczą się od mistrzów i przekazują swoją wiedzę dalej. Więcej? Proszę bardzo. O plecionkarstwie wie wszystko Anna Krężelok. Często mówimy o tym jak o brakującym ogniwie w łańcuchu, który staramy się naprawić. Takim łańcuchu, który kiedyś tworzył się naturalnie, kiedy wiedza i umiejętności były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Plecionkarstwo jest od wieków częścią historii człowieka i nawet dziś w nowoczesnym świecie gra bardzo ważną rolę. Czy to w Polsce, czy w Norwegii, w krajach Afryki, czy na Dalekim Wschodzie, ludzie zawsze potrzebowali plecionych przedmiotów i stosowali naturalne materiały, które akurat mieli pod ręką. W ten sposób możemy myśleć o plecionkarstwie jako o światowym rzemiośle i sztuce, jako o łączniku, który splata wszystkich ludzi razem, ale też jako wspólnym języku, który opowiada o naszej przeszłości i przyszłości. Ale ładnie powiedziane. Ale na mówieniu się nie kończy. Przed nami 7 i 8 sierpnia w Cieszynie Viva Basket. Co to takiego? Podczas wydarzeń realizowanych w Cieszynie zależy nam m.in. na tym, aby pokazać nowoczesne oblicze plecionkarstwa. Dlatego zaprosiliśmy artystów, którzy eksperymentują, tworząc w przestrzeniach publicznych instalacje nawiązujące do wyplatania, m.in. przez użyty materiał, formę albo zastosowane techniki. Mówi Paulina Adamska-Malesza. Często w ten sposób powstają zaskakujące rozwiązania. Pierwsza instalacja już stoi i pozostanie u nas na wiele lat w Parku Sikory w czeskim Cieszynie. Jest to zielona altana żywej architektury z Cieszyna, która to grupa wykorzystując wierzbę widziową tworzy naturalne, żyjące konstrukcje. Na początku sierpnia w przestrzeni Cieszyna powstaną jeszcze prace duńskiego duetu Jette Melgren i Jana Johansena, Hiszpana Carlosa Fontalesa oraz Lois Walpole z Wielkiej Brytanii, która stosuje w swojej pracy pradawne techniki plecionkarskie i łączy je z przedmiotami z materiałów, które powszechnie uznajemy za odpady. A o wielu ciekawych zjawiskach związanych z plecionkarstwem posłuchamy na konferencji Viva Basket. To spotkanie praktyków, badaczy i teoretyków. Przyjadą do nas m.in. z Francji, z Danii, Hiszpanii, Zimbabwe czy Indonezji. Podczas konferencji będziemy starać się szukać odpowiedzi na pytanie o sens i wartość kontynuowania pracy rękodzielniczej w XXI wieku oraz o przyszłość dla tego rzemiosła. Z naszych obserwacji wynika, że plecionkarstwo na świecie może grać ważną rolę we wspieraniu grup zagrożonych wykluczeniem. Poprzez powrót do tradycyjnych technik, czy dostosowanie ich do wymogów współczesnego designu, powstaje rękodzieło w świeżym wydaniu, a jednocześnie poprawia się sytuacja twórców. Projekty tego typu realizowane są głównie w wielu krajach Afryki, m.in. Zimbabwe, skąd przyjedzie do nas Hildegard Mufukary. I wielu, wielu innych ciekawych gości. To od 6 sierpnia w Zamku Cieszyn, ale plecionkarski sierpień w Cieszynie to także dwie wystawy, o których opowie już Barbara Wrona. Pierwsza z nich, Niech się plecie, Stowarzyszenia Serfenta, będzie dostępna w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Druga wystawa, Więcej niż kosze, Carlosa Fontalesa w Oranżerii Zamku Cieszyn. Ta ostatnia zbiera doświadczenia i eksponaty z ponad 20-letniej pracy badawczej nad plecionkarstwem w Hiszpanii. Jest to ponad 100 pięknych i pachnących przedmiotów, w dużej mierze wyplecionych z sitowia, palmy czy też trawy. Są to kosze, torby, sakwy na ślimaki czy pułapki na ryby, które wyglądają jak designerskie lampy. To wszystko w Cieszynie. Wystawy i konferencja Viva Basket 7 i 8 sierpnia, a szczegóły na www.serfenta.pl. Zapraszam. Agnieszka Obszańska zapraszała. Teraz także kobieta, ale nazywa się Mirel Wagner. Mama, I know the well is dry. Sing me a song one more time. The wind is raging and the birds won't fly.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca, jest 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis trójki. Najpierw msza w intencji poległych powstańców, teraz apel poległych. W stolicy trwają obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To osoba w sam raz na to stanowisko, mówi premier i zgłasza Radosława Sikorskiego jako kandydata na szefa unijnej dyplomacji. 100 milionów dolarów to pieniądze, jakie Światowa Organizacja Zdrowia przeznaczy na walkę z wirusem Ebola w zachodniej Afryce. Apel poległych przy pomniku Powstania Warszawskiego to kolejny punkt obchodów w przeddzień rocznicy wybuchu Narodowego Zrywu. Odczytano nazwiska bohaterów walk sprzed 70 lat. W uroczystości uczestniczy m.in. prezydent Bronisław Komorowski. Przypomniał, że powstańcy w stolicy walczyli o jedność narodu, dlatego należy okazać im szacunek. Zaznaczył, że choć spór o sens powstania jest usprawiedliwiony, to nie powinien on nigdy zmącić ciszy nad powstańczymi grobami. Nigdy nie powinien być prowadzony w sposób uwłaczający pamięci o sprawach świętych. Wcześniej w Warszawie odprawiono mszę w intencji poległych powstańców. Na Placu Krasińskich panuje niezwykła atmosfera wzruszenia, wspomnień, nostalgii. Powstańcy, którzy przybyli na uroczystość, podkreślali, że jest to dla nich niezwykle ważne wydarzenie, mówi sanitariuszka Hanna Stadnik. Bardzo wzruszona jestem od samego rana. To jest oczywiście, że to jest w intencji poległych naszych kolegów i obywateli miasta, wszystkich, którzy zginęli. Na uroczystości, by oddać hołd powstańcom, przybyli mieszkańcy stolicy. Uczczenie pamięci tych, którzy oddali swoje życie 70 lat temu tutaj w Warszawie. A dzisiejszą uroczystość zakończy widowisko Śpiew Murów w reżyserii Jerzego Bielunasa. Witold Banach, Polskie Radio. Radosław Sikorski jest właściwym kandydatem na szefa unijnej dyplomacji, tak przekonuje Donald Tusk. Sikorski według PiSu jest wobec Rosji zbyt miękki, a według unijnych polityków zbyt twardy, według wszystkich kompetentny, czyli w sam raz, napisał szef rządu na Twitterze. To właśnie premier zgłosił dziś kandydaturę ministra spraw zagranicznych na stanowisko wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść na kolejnym unijnym szczycie pod koniec sierpnia. Światowa Organizacja Zdrowia przeznaczy 100 milionów dolarów na walkę z wirusem Ebola w zachodniej Afryce. Dyrektor generalny WHO spotka się jutro w stolicy Gwinei z przywódcami państw dotkniętych epidemią. Tematem rozmów będzie oczywiście przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa. W czterech państwach afrykańskich od lutego zmarło ponad 700 osób. Zachorowania spowodowane wirusem Ebola stwierdzono w Gwinei, Liberii, Nigerii i Sierra Leone. Najwięcej 340 osób zmarło na tę chorobę w Gwinei. W Liberii odnotowano 156 ofiar wirusa, a w Sierra Leone ponad 230. W tym ostatnim państwie ogłoszono stan zagrożenia zdrowia publicznego. Prezydent Ernest Bai Koroma powiedział, że miejsca, w których stwierdzono ogniska choroby na wschodzie kraju, muszą zostać odizolowane. Kwarantanny mają pilnować siły bezpieczeństwa. Dodał, że pasażerowie na lotniskach będą musieli myć ręce specjalnym środkiem odkażającym. Obowiązkowo będzie im także mierzona temperatura. Gorączka jest bowiem jednym z objawów choroby. Wcześniej w sąsiedniej Liberii zamknięto szkoły. Część państwowych urzędników wysłano na miesięczny urlop. Niektóre społeczności będą odizolowane. Porządku, podobnie jak w Sierra Leone, ma pilnować wojsko. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Wyrok w sprawie UKOS-u jest niesprawiedliwy, tak rosyjskie Ministerstwo Finansów skomentowało orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten nakazał Moskwie wypłacenie prawie 2 miliardów euro rekompensaty byłym akcjonariuszom koncernu. To drugi już w tym tygodniu wyrok w tej sprawie i drugi niekorzystny dla Rosji. Niedawno Moskwa została zaskoczona werdyktem Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, który nakazał wypłacić byłym akcjonariuszom UKOS-u rekompensatę w wysokości 50 miliardów euro. Dziś Strasburski Trybunał Praw Człowieka dołożył kolejną kwotę, to jest 1 miliard 860 milionów euro, a także dodatkowo 300 tysięcy euro odsetek i zwrotu kosztów procesowych. Obie decyzje zostały krytycznie przyjęte przez rosyjskie Ministerstwo Finansów. Wcześniej szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zapowiadał, że Moskwa będzie odwoływać się od tego typu werdyktów. Z komentarzy, które pojawiły się w rosyjskich mediach, wynika, że Rosja nie zamierza płacić nałożonych na nią przez międzynarodowe sądy zobowiązań. W obu przypadkach sędziowie doszli do wniosku, że sprawa UKOS-u nosiła charakter ataku politycznego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Hiszpańskie Stowarzyszenie Autorów i Edytorów, odpowiednik polskiego Spatifu, pomaga dotkniętym kryzysem artystom. Na ich podstawowe potrzeby organizacja przeznaczy w tym roku 600 tysięcy euro, czyli ponad 2 razy więcej niż jeszcze 3 lata temu. Od stycznia z pomocy z GAE korzysta 350 hiszpańskich artystów, większość z nich to muzycy. Odkąd rząd podniósł 2 lata temu VAT od imprez kulturalnych, organizowanych jest o połowę mniej koncertów. Produkowanych jest też mniej filmów i sztuk teatralnych. Najbardziej potrzebującym artystom stowarzyszenie nie tylko robi zakupy, ale też opłaca czynsz. Innym płaci za wodę, światło, okulary, wizyty u lekarza czy badania. Z myślą o artystach w potrzebie SGAE zawarło umowę ze stowarzyszeniami Romów i imigrantów. Dzięki niej aktorzy bez pracy za symboliczne kwoty dają im lekcje dykcji i wymowy. Z Barcelony